ทิยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเสียงหนังสือเรื่องไฟไหนเล่าร้อนเท่าไฟนรกจากบทประพันธ์ของสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องจริงที่ผู้แต่งได้รับฟังมาจากพระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบูรจารย์หลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีปัจจุบันความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมมักถูกมองว่าเป็นเรื่องงมงายไร้สาระทั้งนี้เพราะความคิดความเชื่อถือของคนส่วนใหญ่เน้นหนักในเรื่องวัตถุธรรมมากกว่าคุณธรรมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตะแปะเตี๋ยวจะเป็นคติเตือนใจเป็นอย่างดีว่าวัตถุนั้นไม่อาจช่วยบุคคลให้รอดพ้นจากเวรที่ทำกรรมที่ก่อไปได้เลยหากไม่ได้รับโทษทันในโลกนี้ก็จะต้องได้รับในปรโลกขอเชิญท่านติดตามรับฟังไฟไหนเล่าร้อนเท่าไฟนรก